Minden áldásoknak kult feje, örökkévaló Istenünk, áldott mennyei édesatyánk, alázattal állunk meg előtted ebben az délutáni órában. Elsősorban megköszönjük, hogy békességben nyithatjuk meg a Bibliánkat, és csodálhatjuk a te isteni fenségedet, magasztalhatunk énekeinkkel, szolgálatainkkal. Kérünk, hogy a te szent lelked által jelenj meg közöttünk, tégy bennünket alkalmasokká a szolgálatra, a hallgatásra, az ige hallgatásra, és hadd nyugodja meg a te áldásod rajtunk ezen a délutánon. Hadd jussunk közelebb, áldott Istenünk, ahhoz a titokhoz, amit ez a világ nem ért, de a mi számunkra világossá tettél. Amen. Amen. Énekeljük a hitöngéi 638 szemének, mind a három elsőt 638. Összegyűlünk mi mindott, hol bármatánk az angyalat 638. Foglaljunk helyet, testvéreim! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Jóisten házában. Úgy jött össze, hogy most egy kicsivel többen vagyunk, mint általában szoktunk, de az kellemes meglepetés, ha az Isten házában többen vannak, mint amennyire az ember számít. Hát még akkor, mikor a megszámlálhatatlan sokaság lesz majd ott a mennyei trónus előtt. Egy párocska, ugye Jehova tanúi, valamelyik nap bekopogtattak hozzánk. Aztán mondták, hogy mégis. De nem látják, hogy itt az Isten háza, mondom, mi nem, nekünk nem idegen ez a dolog, hogy mi tudjuk ezeket, nem kell nekünk. Hogy felvilágosítsanak, azt mondták, hogy de igen, mert mi azzal abban a káprázatban élünk, hogy nagyon sokan fognak bemenni a mennybe, pedig oda csak 144 ezer megy be. Aztán mondtam nekik, hogy mi nem úgy tudjuk, hanem megszámláthatatlan sokaság áll majd ott a trón elő, stb. Na de nekünk ez a véleményünk, így is gondoljuk, akármilyen sokan vagyunk, azért el fogunk férni simán. Szeretettel köszöntjük a vendégtestvéreinket is. Aztán az én kedves Dirici Tibor testvérem is megérkezett közénk. Meghallgatjuk a jó, hogyha mit üzen általa is, és így együttesen majd a mi Urunkat, ha szolgáljuk és ha dicsőítjük őt, akkor abból csak jó származhat ránk mindenféleképpen. Kedves gyülekezet, olvassunk Jézus Krisztusnak szavaiból, János evangéliumának a 14. részéből. János evangélium a 14. részéből a 21. verstől a 24. vers végéig. Olvassuk ezt a néhány verset. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Mondanék ki Judás, nem az Iskáriótes, Uram, mi dolog, hogy nékünk jelentett ki magadat, és nem a világnak? Felele Jézus, és mondanék ki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Imádkozzunk! Édesatyánk, valóban olyan szívvel akarunk most itt állni előtted, hogy szóljál hozzánk. Mert vágyunk a tiszta ígére, tiszta látásra. Az idők végén olyan zűrzavaros világban élünk, ahol annyi minden egymásnak ellentmondó dolog van, de mi világosságot akarunk, mi kijelentést akarunk tőled, olyan kijelentést, amit csak te nálad kaphatunk meg, úgy, hogy mi engedelmesek vagyunk. Szeretnénk így engedelmeskedni a te ígédnek, bármit mondasz nekünk. Kérünk áld meg a gyülekezetet, áldjál meg bennünket, hogy hallgassuk igazi alázattal, nyisd meg a mi fülünket, szívünket, és kérlek engem is áldjál meg, és adjál élő ígét az én szívembe, számba, mert csak te végezheted el, még hogyha gyenge embert is veszel erre eszközül. Dicsőség és áldás a te nevednek. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Én úgy gondolom, hogy ha szerte a nagyvilágba föltennénk akármelyik kereszténynek a kérdést, hogy vajon szereti-e Jézust, mindenki azt mondaná, hogy igen. Nem találkoztam még olyan hívő emberrel, legyen az akármennyire Isten igéjével szembe menő, tehát számára engedetlen, aki mondta volna, hogy én nem szeretem az Úr Jézust. Viszont itt a Jézus világosan beszél arról, hogy ki szereti őt. Nem az, aki azt mondja, ezt nagyon könnyű mondani, szeretlek. Szeretlek Jézusom, elénekeljük sokszor ezt az éneket. Hát szokták, hallottam azt, mondták, gondolom, hogy talán mindjárt hallottuk, hogy a hívők akkor hazudnak legtöbbet, egy kicsit erősnek tűnik ez a kifejezés, amikor énekelnek. Nagyon sok hívő. Szeretlek Jézusom, tudom, enyém vagy, e világ örömet nékem már nem ad. Csak egy példát hoztam. És aztán, ha igazából úgy jól megvizsgáljuk a mi szívünket, az Úr rávilágít, akkor rá kell jönni, hogy megint mondtunk valamit, ami nem teljesen valós. Olyan jó lenne minden éneket úgy énekelni, ami ide le van írva, hogy teljesen így van a mi szívünkben. De az a jó, hogy ha ez lelepleződik bennünk, akkor valóban vágy keletkezik a mi szívünkben, hogy mi tényleg szeressük Jézust teljes szívből. Az Úr Jézus szeretése az nem olyan, hogy lehet őt is szeretni, meg lehet a világot is szeretni. Mert vannak dolgok itt az életben, hogy is-is. Szereted? Igen, őt is szeretem, ezt is szeretem, azt is szeretem. De a Jézus Krisztus szeretete teljesen kizárja a világ szeretetét. Azt mondja, aki szereti a világot, abban nincs meg az atyának szeretete. Vagy az Úr Jézus szeretjük, vagy a jelen való világot. Vagy az örökkévalót szeretjük, vagy a mulandót szeretjük. Vagy Istennek szolgálunk, vagy a mammonnak szolgálunk. Vagy a keskeny úton járunk, vagy a széles úton járunk. Ezek a dolgok, amiket nem lehet együtt a kettőt. Az, hogy mégis vannak bennünk átmeneti szakaszok, ez azt jelenti, hogy útban vagyunk. De az Isten munkája a mi életünkben az, hogy ahogy eljutunk egyre inkább az ő megismerésére, és egyre inkább az ő mélységére, akkor minden kimaradjon az életünkből, ami még a világhoz köt bennünket. Csak a szellemi valóságot ismerjük meg. Így egyedül, hogyha Jézus Krisztus szeretjük, annak van értéke. És ebben a szeretetben kell, hogy növekedjünk. Az ige nem úgy fogalmazza meg az Úr Jézus szeretetét, mint valami érzelmi szeretet. És én nem akarom az érzelmet kizárni, mert nem lehet kizárni, mert ugye beszélünk arról, hogy értelem vagy érzelem, és én ott voltam egy beszélgetésen, ahol ez volt a vita téma, és szó szerint vita téma, amikor a testvérek, és mondhatom azt, hogy nagy teológusok, okos, Bibliát ismerő emberek, hát szinte hajba kaptak azon, hogy most a szeretet az érzelem vagy értelem kérdése. És akkor az egyik definiálta úgy, a másik definiálta amúgy. Az egyik elmondta azt, hogy hát a szeretet az értelem kérdése, az a tudat, például így fogalmazta meg, hogy a szeretet az nem más, mint a másik ember szívében az Isten országának építésére való törekvés. Jó hangzik, elég száraz. A másik meg jött az ő saját érvelésével, hogy a szeretet az egy érzelmi dolog. Hát nagyon jól tudjuk, hogy az érzelem becsapós. Az értelem is becsapós. Akkor mi hát? Mi az igazság? Mi a valóság? Ugye tudjuk azt, amikor beszél arról az ige, hogy az érzéki ember, ugye ez Károli fordítását mondom, nem foghatja meg az Isten dolgait. Tehát se az értelmünkkel, se az érzelmünkkel nem lehet megfogni az Istennek dolgait. Mert ha úgy lenne, hogy a mi értelmünkkel meg lehetne fogni az Istennek dolgait, akkor elvégeznénk sok-sok teológiát, sok-sok iskolát, és minél többet ültünk iskolapadban, Biblia iskolapadban, annál jobban szeretnénk az Úr Jézust. Vagy ha érzelmi kérdés lenne, akkor azon még könnyebb lehetne változtatni. Az érzelem doppingolásának nagyon sok lehetősége van. Zenével, különböző előadásokkal meg lehet rígatni egész nagy társaságot, és akkor érzelmileg föltöltődik, aztán másnap már érzelmi siválságban van. Jézus szeretete teljesen más. És ahogy én itt értem ebből az igéből, az Úr Jézus szeretete az újjászületett, azaz a szellemi ember, a belső emberből származó, abban való ragaszkodás Jézus Krisztushoz. És amikor azt mondja, hogy az szeret engem, aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja, akkor itt helyre teszi a dolgot, hogy az Isten, a Jézus Krisztus iránti szeretet, az az ő parancsolatainak megtartása. Ugye azt mondja János apostol, hogy az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és az ő parancsolatai nem nehezek. Mikor nehéz valakinek egy parancsolat? Ugye tudjuk azt, hogy szoktak ilyet mondani az emberek, hogy számomra a te kérésed parancs. Különösen, és most egy példának hozom, amikor valaki szerelmes. Hát akkor, amit kér az ő szerelme, az ő kedvese, hát azt szokták mondani, hogy még a csillagokat is lehoznám az égből, ha tehetném. Még az se volna túl nehéz nekem. Akkor nem nehéz egy parancsolatot, egy kérést megtenni, hogyha szeretjük azt, akitől jön a parancsolat. Tehát, hogyha mi azt érezzük, hogy nyűg számunkra Krisztus parancsolata, nehéz megtenni azt, amit az ige kér tőlünk, legyen az bármilyen terület, akkor valahol még igazából a mi szeretetünknek nagyon komoly híja van. Mert ha valaki valóban szereti az Úr Jézust, annak nem lesz probléma megtartani az ő parancsolatait, hanem belülről jön, ebből a szeretetből fakadóan. Annak nem is kell azt mondani, sőt, talán úgy is fogalmazhatnám, hogyha megtiltanák neki, hogy ne azt tegye, és találtunk erre nagyon sok példát, találunk az életben az elmúlt évszázadokban különösen, vagy akár most is a nagyon kemény keresztény üldözések idején, nem lehetett olyan nyomást gyakorolni a hívő emberekre, hogy ne tartsa meg Krisztus parancsolatait. Hogy számára fontosabb legyen bármi más, mint Jézus, és elment egészen a vértanúságig. Az életét is odaadta. Még, ahogy Pál apostol fogalmaz, még az életem se drága én nekem, csak hogy bevégezzem a szolgálatomat. Hogy amikor az ember egy olyan állapotban van, hogy semmi nem fontosabb, mint Jézus. Mindent meg tudok érte tenni. Na ez Jézus szeretete. Amikor az ő parancsolatait haladéktalanul meg tudom tenni, és meg akarom tenni. És van egy különös dolog, ami nekem föltűnt, és elgondolkoztam rajta, hogy azt mondja, hogy aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja, az szeret engem, és én is szeretem azt, és az én atyám is szereti azt. Hát ha maga Isten a szeretet, akkor hogy lehet az, hogy azt az embert ő nem szereti, aki nem tartja meg az ő parancsolatait? Mert azt mondja, hogy aki megtartja, az szeret engem, és én is szeretem azt. Azt mondja, aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet. Tehát, ha magának az atyának a szeretetét vizsgáljuk, ugye ő benne nincs változás. Ha maga az Isten szeretet, akkor mi módon tudna bennünket nem szeretni, ha nem tartjuk meg az ő parancsolatait. Én ezt egy példán keresztül kezd előttem kibomlani egyáltalán, hogy ez mit jelent. Ugye amikor valaki kint van a napsütésben, a világosságban, és azt mondja, hogy, és élvezi a napsütést, annak a melegét, és azt mondja, hogy én elmegyek a napról, bemegyek egy sötét szobába. Ugye az ember nem mondhatja azt, hogy a nap többet nem világít. A nap világít, változatlanul. Ha ő egy sötét szobában ül, akkor is ugye a legnagyobb bolondság lenne azt mondani, hogy megszűnt a napsütés. Nincs napsütés. Nincs. Számodra nincs napsütés, mert elmentél, elbújtál a nap elől. És ugyanígy van, hogy az atya szeretete állandó, mint a napsütés. Nem tud kihűlni, nem tud elfogyni, nem tud sötétséggé változni. Isten nem változik meg. Annak az embernek, aki a sötétségbe megy, aki nem tartja meg az ő parancsolatait, annak számára nincs tovább az atya szeretete. Nem azért, mert ő megváltozott. Ő ment ki az ő melegéből. Ő maga ment ki az atya szeretetéből. Elbújt előle. És ezt jelenti, hogy azt szereti az atya, tehát arra az emberre tud az atyának a szeretete kiáradni, aki megtartja az ő parancsolatait. Mert ha ez nem így van, akkor ő a sötétségben jár. Ugye nagyon sok ember vár, és hívőknél is találkozunk, hogy kijelentésekre várnak. Az Úrtól való kijelentésre, különböző területen. És akkor vannak, akik egészen messzire elmennek, ige hirdetők, prédikátorok, kibontják a jelenések könyvét, annak minden egyes versét, minden egyes szavát, és profi ige hirdetéseket tartanak. És tényleg tudunk ilyen példákat, hogy sőt, egészen elmennek az emberiség történelme előtti időre, a történelem utáni, a jelenések könyvét, sőt, azután következ az örök élet kérdéseire, és egészen pontos állásfoglalásokat tudnak tenni. Komoly kijelentéseket. Aztán jön egy következő ige hirdető, és mond egy teljesen más dolgot. Abszolút az ellenkezőjét. Mikor lesz az elragadtatás, egyik ezt mondja, másik azt mondja, és most nem akarok én ebbe belemenni, de óriási kijelentéseik vannak az embereknek. Hány embernek volt már kijelentése arra, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus? Ki tudta számolni az évét? Aztán nem jött vissza. Számolt egy újat, mert megint volt egy újabb kijelentése. Hát, hogy mi, aztán mit csinált az előző kijelentésével, nem tudom, de ő kapott egy új kijelentést. Aztán, ahogy így számolgat, egyre inkább egyszer csak halljuk, hogy hívő ember létére ott hagyja a feleségét, és újra házasodik. Hát érdekes módon azt nem tudta kivenni az igéből, arra nem volt kijelentése, hogy aki elhagyja az ő feleségét, és más vesz, az paráználkodik. Érdekes módon egy csomó mindent meg nem tud az igéből kivenni. Amit egy egészen egyszerűen, akár egy 10 éves gyerek is megért. Hol van a kijelentés? Világossá teszi az ige, hogy nincs ott kijelentés, ha valaki nem engedelmeskedik az Isten igéjének. Ha megértünk valamit Istennek igéjéből, és az nekünk nem tetszik, bármilyen oknál fogva, és hát délelőtt erről is szóltunk a gyülekezetben, hogy ha mi nem akarunk engedelmeskedni az igének, bármelyik pontján, akkor mi nagyon bőven fogunk kapni tanítást arról, hogy hogy kell nem engedelmeskedni, hogy kell pont az ellenkezőjét tenni, mint az ige. Ki tudják az emberek az igéből mutatni nagyon komoly teológiai fölépítéssel és magyarázatokkal, könyveket tudnak írni arról, hogy mégis hogy kell máshogy csinálni, mint ahogy Isten mondta. És hát éppen a Frigyes testvére mondta, hogy a mai ige az arról szól, hogy az asszonyok hallgassanak a gyülekezetbe. Ugye a feminizmus, ami gyakorlatilag feje tetejére állítja az egész világot, mert azt csinálja, az egy dolog, hogy a világot a feje tetejére állítja, de a kereszténységet is egyre inkább a feje tetejére állítja. És van erre is rengeteg magyarázat. Igaz, hogy Pál apostol elismerjük, hogy Istentől vette a kijelentést, mert oda van írva a Bibliába. És azt is mondta, hogy az asszonyok ne tanítsanak a gyülekezetbe, hallgassanak a gyülekezetbe. De nekünk van egy újabb kijelentésünk, egy sokkal jobb kijelentésünk, amivel meg lehet magyarázni akár egy könyvön keresztül, hogy ez egy idejét múlt dolog, de mi tudunk egy sokkal jobbat, mint amit Isten mondott. És ez az, amikor eljön a megsötétedés, amikor valaki kap az Istentől egy világos kijelentést. Azért, mert tud olvasni, tud magyarul, és van egy Bibliája. És nagyon egyszerű dolog. Hálákat adok neked, atyám, hogy elrejtetted a bölcsek és értelmesek elől, és megjelentetted a kisgyermekeknek. Kisgyermek megkapja, nem is jár teológiára, nincs nagy ismerete, de el tudta olvasni a Bibliát. És azt mondja, hogy én engedelmeskedek. Másik ugyanez, elolvassa az igét, hát ez nekem nem tetszik. Igaz, hogy az Úr Jézus ezt mondta, de hát az én feleségem olyan okos, hát miért ne tudna ő tanítani? Csak hogy maradjunk a példánál. És akkor szépen arra lobbizik, hogy a gyülekezetbe legyenek női igehirdetők. Most ezt csak példának szeretném mondani, mivel ez ugye a előre tűzött téma, de számtalan példát lehetne hozni. Mégis nekem úgy jobban tetszik, ahogy én gondolom. Vagy ahogy, na majd nézzünk aztán a mai könyvpiacon, a keresztény irodalomban lehet bőven találni úgyis olyan dolgokat, ami majd pontosan megcáfolja azt, amit az ige mond. És akkor jön az engedetlenség, és utána bezárulik a kijelentés, és nincs tovább kijelentés. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy aki ismeri, ez az első, megismerni az ő parancsolatait, amik nem nehezek, utána van az engedelmesség, és a következő lépés a kijelentés. Kijelentés mélyebb dolgokra, kijelentés a jövőt illetőleg, legalábbis azon a területen, amit Isten ránk bízott, és nem többet, mert ugye az is mondja, hogy a Szentlélek a jövendőt is megjelenti nekünk. Kijelentés az a területen, hogy mi az én utam, mi az én területem. Ugye nagyon sok ember úgy van vele, hogy hát én kijelentést kaptam Istentől erre. Itt dolgozzak, ide költözzek, erre kaptam kijelentést. Hát hagyjam ott ezt a gyülekezetet, Isten kijelentette nekem. Átmegyek egy másik gyülekezetbe, aztán fél év múlva Isten kijelentette nekem, hogy menjek a harmadik gyülekezetbe. Nincs kijelentés, ha nincs engedelmesség. Tehát ezt világosan beszél ez az ige, hogy ott kezdődik. Engedelmeskedünk Istennek, és akkor van a kijelentés. Nagyon sokat hallom ezt, amit egyszerűen nem értek. Nem lehet elvárni senkitől engedelmességet, amíg nincs meggyőződve. Miről? Miről kell meggyőződni? Mondjuk maradunk ennél a példánál, hogy... Már bocsánat, hogy ezt a példát mondom, de mivel ezt vetettem föl, de lehetne nagyon sok területen. Azt mondjuk, ne szóljanak a gyülekezetbe, ne tanítsanak. Nem lehet elvárni tőle az engedelmességet, amíg nincs meggyőződve. Miről kell meggyőződni? Arról kell meggyőződnie, hogy az ige az Istennek igéje? Arról kell meggyőződnie, hogy Isten jobban tudja, mint az ember? Vagy miről kell meggyőződni? Én nem tapasztaltam az igében sehol azt, hogy az engedelmességhez meggyőződés kell. Ez majdnem olyan, mint amikor azt mondaná nekem a gyerekem, egy 7 éves gyerek, hogy hát apám, én engedelmeskedek neked, ha meggyőződök róla, hogy amit mondasz, az úgy van. Hol kell itt meggyőződés? Én azt gondolom, hogy a meggyőződés az a hitet jelenti. Ha én meggyőződtem arról, hogy Istennek mindig igaza van, meggyőződtem arról, hogy amit Jézus Krisztus az ő igéjében fehéren-feketén leírt, az úgy van, akkor milyen meggyőződésre várok még? Hogy kell, hogy engem meggyőzön? Ha engem a Szentírás nem tud meggyőzni, akkor ki fog engem meggyőzni? Na, kapok meggyőződést, csak máshonnan. Tehát a meggyőződéses engedelmesség az nem más, mint a hitben való engedelmesség. Mert az engedetlenség az mindig a hitetlenségből származik. Mert ha valaki elhiszi, hogy Istennek igaza van, ha valaki elhiszi azt, hogy amit Isten hátrahagyott az ő igéjében, amit Jézus Krisztus mondott, az a legjobb, a gyülekezetre nézve, az egyéni életre nézve, a házasságban, a társadalomban, mindegy, hogy melyik területet mondom, ha ez az Istennek igéje az egyedüli tökéletes zsinórmérték, és ez a legjobb, ha ezt elhiszi, na ez egy meggyőződés, akkor viszont nincs még egy alternatív, egy lehetőség, hogy engedelmeskedek, vagy nem engedelmeskedek. Lehet. De mi ez az alternatíva? Bejött hozzánk valaki egyszer a közösségbe, és akkor elkezdte mondani, hogy hát Pál apostol is törvénykező volt, mert ezt írta, hogy az asszonyok ne szóljanak a gyülekezetbe. Tehát a Pál apostol ezt csak leírta, mint a saját véleményét, tehát mindenki úgy csinálja, hogy akarja. Na mondom, ebben tökéletesen igazad van, hogy mindenki úgy csinálja, ahogy akarja. De mindenki viszi is annak a következményét. Először is azért ugye, mert ha valaki nem engedelmeskedik, nem lesz tovább kijelentése, olyan, mintha a nap világosságáról bemenne a sötét szobába, és azt gondolja, majd ott abban a sötétben vakoskodóan olvassa Istennek igéjét. Nem lesz kijelentés. Garantáltan, mert nem fogadta el Istennek igéjét, nem engedelmeskedett, innentől kezdve nem várhat kijelentést. A másik pedig valóban azt csinálja, ahogy akarja, a gyülekezetek is úgy csinálják, ahogy akarják, Isten nem avatkozik bele, ezt látjuk, engedi útjára az összes gyülekezetet, menjen, ahogy akarja, viszitek a következményét. Saját magatok választottátok ezt az utat, csináljátok, aztán majd a végén meglátjátok a következményt. Nem kell, hogy a gyerek engedelmeskedjen a szülőnek, inkább fordítva, mert a humanizmus azt mondja, ti szülők engedelmeskedjetek a ti gyerekeiteknek. Ők majd megmondják, hogy mit kell nekik venni, mit kell csinálni, ti meg csak szépen alázzátok meg magatokat, és legyetek engedelmesek. Csináljátok. Nyugodtan. Meg lesz a következménye, meg van a következménye a társadalomban. Amikor az ember jobban tudja, mint Isten, annak egyetlen egy következménye lehet, csak a lejtőn lefelé is egyre rosszabb. Ezért szereti Jézus az, aki engedelmeskedik. Mert tudja, és össze van kötve a hittel, ezt nem lehet különválasztani, az engedelmeség, a hit és a szeretet, teljesen összetartozó dolgok, mert tudja, hogy akármit mond a mai világ, egyedül Istennek van igaza. Tudja azt, hogy Jézus Krisztus kijelentései azok az igazak, és hogyha így tudunk lépésről lépésre engedelmeskedni, amit megmutatott nekünk Isten, megkapjuk a következő kijelentést. A te igéd az én ösvényem világossága, mint egy lámpás, amivel nem látunk előre 200 métert, egy-két lépést. De ha nem tesszük meg azt az egy-két lépést, akkor nem fogjuk látni a harmadik, a negyediket, az ötödiket. Ezt jelenti Isten igéjének való engedelmesség, ez a Krisztus iránti szeretet, és ha így tudunk engedelmeskedni, akkor megmaradunk az Atya szeretetében, mint egy védőhálóban, és mindegy, hogy a világ merre halad, mindegy, hogy az emberek egy még jobb evangéliumot tudnak, mint amit Jézus, és ezt most idézőjelbe tettem, mi akkor is biztonságban lehetünk Isten kezébe, mert tudjuk, hogy amit ő mondott igaz, tudjuk, hogy ha neki engedelmeskedünk, akkor az egész életünkre nézve folyamatosan meg lesz a kijelentés, és megmaradhatunk az Atya szeretetében. Amen. Kedves testvéreim, az igének, amit fel akarok olvasni, az apropóját a múlt héten az iskolában egy roma származású diák adta, amikor szóba állt velem, és azt mondja, hogy igaz, Frigyes bácsi, hogy vasárnap bemerítés lesz a magyar gyülekezetben? És mondtam, hogy igen. És azt mondja, hányan merítkeznek? Mondom, egy. Hó, csak, azt mondja. És akkor azt az igét hoztam neki példának, mondom. Te tudod azt, hogy volt egy olyan momentuma a Jézus földön járásának, amit most felolvasok. Máté 21:18-20. Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit nem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá, ne teremjen rajta gyümölcs soha többé. És hirtelen elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és azt kérdezték, hogyan száradt el ez a fügefa ilyen hirtelen? Testvéreim, hallottátok, hogy mit csinált Jézus? Oda ment a fügefához, látszatra olyan volt, mint egy másik fügefa, és elkezdte berhelni az ágakat, meg a leveleket, és kereste a gyümölcsöt rajta. Mondjátok meg nekem, ha talált volna legalább egy fügét, megátkozta volna? Biztos, hogy nem. Ugyanis nem kell tele legyen fügével a fa, nem kell 100 gyümölcs legyen rajta. Ha egy már van rajta, az azt jelenti, hogy nem meddő. Nem meddő. Ha van az egyik kezemben egy kilós krumpli, a másikban pedig egy mustármag, ezt sugárkezelték a krumplit, ezt soha nem fog kihajtani, ezt meg meghagyták a maga valóságában, akkor az lesz, ha elteszem a földbe mind a kettőt, ez elrothal és nem lesz belőle semmi, ez pedig megindul az élet benne, mert csíra képes, mert életképes, és fává növekedik, az égi madarak fészket raknak rá, mondja az Úr. Tudjátok, mikor mondta ezt a példázatot el? Az Isten országáról. Hányan voltak már, azt mondják, hogy elközelített hozzátok az Isten országa? Gondolom, hogy abban az időben, akik hallották ezt az igehirdetést, azok rögtön megfogalmazták, főleg a farizeusok, vagy a szaduceusok akár, megfogalmazták magukban, hogy térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Isten országa. És akkor hol van? Hol van? Az Úr Jézus mondja a példázatot, hogy egyelőre csak nagyon kicsiben van jelen az Isten országa. De eljön az időpont, az a pillanat, amikor hatalommal fog az Isten országa utat törni magának. Na de! Azt mondja az Úr Jézus, hogy köztetek van, ti bennetek van. Miért? Azért, mert az úri imádságban, amit Jézus tanít nekünk a mi atyánkban, úgy mondjuk az elején, hogy figyeljétek meg, jöjjön el a te országod jöjjön el, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Tehát ahol az Isten akarata maradéktalanul megvalósul, az az ő országa. A mennyben megvalósul az Isten akarata maradéktalanul. És ha neked a szíved csücskében már elkezdtél engedelmeskedni az Istennek, akkor ott az Isten országának a lenyomata már ott van benned. Mert elkezdtél engedelmeskedni a királynak. Visszatérve, visszakanyarodva, hogy összekössük a két igehirdetést, meg a mai igehirdetésnek lett volna a témája. Én direkt elkanyarodtam tőle a témában, mert ez egy nagyon, nagyon sokakat fájdalmasan érint ez az ige a gyülekezetben, hogy a nőtestvérek hallgassanak és csendben tanuljanak, és nem adatott meg nekik, hogy tanítsanak a gyülekezetben, vagy hogy a férfin uralkodjanak. Így írja szóról szóra. Ezt félre lehet érteni, félre lehet magyarázni. Akik ezt nem akarják érteni, azok eltávolodnak a Bibliától, egészen másokat mondanak. Hadd kérdezzek meg tőletek valamit, testvéreim. Mi férfi testvérek itt most a gyülekezetben is többen vagyunk, mint a nőtestvérek. Nekünk vannak olyan tulajdonságaink, és vannak olyan kvalitásaink, olyan adottságaink, amik a nőtestvéreknek soha nem lesznek meg. Nekik is vannak olyanok, amik nekünk nem lesznek meg soha. Az, hogy egy női szív alatt az anya mélyben kiformálódik egy új élet, és 9 hónap múlva bömbölve erre a világra jön, és lesz belőle egy férfi vagy egy nőtestvéreim, az egy csoda. Az egy elképesztő csoda. Egy megtermékenyített petesej, testvéreim, az akkora, hogy elektromikroszkóppal lehet csak meglátni. Normális mikroszkóppal nem is látod meg. És mégis abban a pillanatban, mikor megtermékenyült, és beágyazódott a nő méhének a falába, onnan már semmit nem kell vele csinálni, csak osztódnia kell, és egy teljesen épp ember jön erre a világra, egy Isten által megteremtett ember, aki beköszön erre a világra, testvéreim, és az összes, aki erre a világra megszületett, azt mindegy édesanyja hozta a világra. Mindegyiknek a méhében, aki gyermeket szült, megtörtént a csoda. Az előbb hallottam valakiről, akinek a felesége 17 gyermeket szült. 17-szer ismétlődött meg a csoda. Isten! Az isteni második személy, a fiú Isten egy édesanyának a méhébe alázta bele magát, és úgy jött be ebbe a világba. Testvéreim, az az édesanyja, amelyik ott, elmondtam én nektek, csak most ide kívánkozik, amelyik ott volt a kórházban, és a 6. gyermekét készült megszülni. És odaült az orvos mellé, és azt mondta neki, asszonyom, hát mondja meg már, nem kár erre a világra, hagy gyermeket szülni. És az édesanyja azt mondta, hogy doktor úr, én nem erre a világra szülöm őket. Az Isten országában azt mondtuk, hogy megszámlálhatatlan sokaság lesz az Isten trónja előtt. Azt mindegy földi anya szülte meg. Mondjátok meg, melyik férfinek, melyik normális férfinek jutott eszébe, hogy olyan akar lenni, mint a nők. Hát nem tudunk. Isten olyan csodát helyezett el bennetek, hogy elképesztő. Mindannyian így jöttünk be erre a világra. De Isten azt nem akarja, hogy a nők tanítsanak a gyülekezetbe. Ezt valaki vagy megérti, vagy nem érti. Vagy hálát ad az Istennek azért a megismételhetetlen ajándékért, csodáért, hogy bennük fejlődik ki a következő generáció, és megelégeznek ezzel, vagy pedig többet akarnak maguknak, és kerítenek hozzá filozófiát, meg filozófusokat, meg evangélikál feministákat, mert ilyenek is vannak. Na, az Úr Jézus megye is keresi a gyümölcsöt, és nem találja. És mikor nem találja, akkor, testvéreim, érdekes, ez azt mondta egyszer nekem valaki, hogy nem illett az Úr Jézus Krisztushoz, hogy átkozódjon. Ugyanis neki nem voltak negatív előjelű csodái, mindig pozitív előjelű csodái voltak. Hát nem igaz, mert ez egy átok csoda volt. Na de, vajon csinált az Úr Jézus valami többet? Csinált az Úr Jézus valami többet ezzel a fával, mint amennyi magától is lenni akart? Ugyanis azt mondta, hogy rajta többé gyümölcs ne teremjen, vagyis legyél olyan, mint amilyen magadtól is lenni akartál. Most már ezután, semmit nem másított rajta. Most már ezután legyél olyan, amilyen magadtól is lenni akartál. A következtetés, a kisebbről a nagyobbra való ugrás. Ugye a Bibliában sokszor van, amikor Isten egy-egy jelképes cselekedettel, egy-egy betegségbe enged bele bennünket, vagy éppen kísértésbe, vagy engedi, hogy találkozzunk a tetteinknek a következményeivel, nevelő hatással teszi ezt meg. Miért? Azért, mert ugye van Istennek az ítélete, mikor megítél bennünket, utána, ha megtérünk, jön a kegyelem. A Bírák könyvében lehet ezt jól látni, hogy ítélet, kegyelem, ítélet, kegyelem, ítélet, kegyelem, ítélet, kegyelem, és az embernek az életében is nagyon sokszor így van, a megszentelődés folyamatában ítélet, kegyelem, szembesülsz a dologgal, megtérsz belőle, stb. Tudjátok, meddig megy ez így, testvéreim? Az utolsó ítéletig. Na, azután nincs kegyelem. Azután nincs kegyelem. Ezért jól tesszük, ha komolyan veszük ezeket a figyelmeztetéseket a Bibliában, mert látjátok, itt az Úr Jézus azt mondta, hogy az út, amikor, ahova dől a fa, ott marad. Ha elkapott engem az életemnek az utolsó pillanata, na azután nincs kegyelem. Ahogy elkapott, az lesz érvényes rám nézve, és akkor az igaz, hogy na akkor most már maradj olyan, amilyen magadtól is lenni akartál. Nem fog Isten engem gonoszabb helyzetbe sorolni. Emlékeztek, mondtam nektek azt a felvilágosult fiatalembert, aki azt mondta, hogy a vallás órán ne beszéljek a pokolról, mert az egy negatív dolog, és közösség előtt ilyesmiről nem szabad beszélni, pozitív dolgokról kell beszéljünk, és azt mondtam neki, milyen, mi van egy nagyon negatív neked? Azt mondta, hogy miért beszélünk a pokolról? Egy jóságos Istent nem lehet összeegyeztetni a pokollal. És akkor azt mondtam neki, fiam, ha neked nem tetszik ez a kifejezés, akkor te nevezd virágos kertnek. De hogy a halál után lesz egy olyan állapot, ahol nem lesz ott Isten soha, és mind azok lesznek ott, akik nem akartak vele lenni, az biztos. És lesz egy másik állapot, ahol azok lesznek ott, akik alig várják, hogy együtt legyenek Istennel. Isten meg alig várja, hogy együtt legyen az emberekkel. Figyeljétek meg a Jelenések könyvét. Isten nem szól benne egy árva szót se. A végén, a Jelenések, mikor megszólal a hatalmas hang a trón felől, akkor az öröm kiáltása hallatszik, hogy végre az Isten sátora az emberekkel van. Együtt lakik az ő teremtményeibe, mert ezért teremtett bennünket. Ezért csinált mindent, hogy velünk legyen. És velünk is lesz. Na hát, akik nem akarnak Istennel együtt lenni, úgy kapja el őket a halál, hogy istentelenül éltek, istentelenül haltak meg, azok istentelenül maradnak. Ez nagyon fair, ez nagyon igazságos, ez így van. Akik pedig Istennel éltek, még ha bukdácsoltak is, hasoncsúsztak sokszor, de vele éltek, és ott voltak állandóan abban az állapotban, hogy megbánták a bűneiket, alázattal jöttek Istenhez, kérték a bűneik bocsánatát. Hajlandók voltak állandó megtérésben kilépni a bűnös önmagukból, és odalépni Krisztushoz. Azt kérdezte tőlem valaki, hogy Frias testvér, hogy van? Azt mondtam, az egyik szemem sír, a másik nevet. Mikor magamban nézek, akkor sír az egyik szemem. És erre meglátom az üdvözítőimet, aki tökéletes váltságot készített a számomra, akkor meg nevet. És így fogok elmenni végig, ebbe a hasadságba megyek el egészen a halálig, hogy magam miatt sírok, ha magamra nézek, az üdvözítőimre nézek, akkor meg megjön a jókedvem, mert az, ami én belém nem fért belém, ő azt tökéletesen elvégezte. Nekem csak az a dolgom, hogy a kinyújtott kezemmel menjek végig, és mondjam azt, amit Luther mondott a halálos ágyán, hogy koldusok vagyunk, Uram, bizony koldusok. A mindenható Isten áldja meg az ő igéjét, hogy ne találjon bennünket, testvéreim, gyümölcstelenül, ne találjon meddőnek bennünket, amikor eljön. És tudjátok, hogy milyen könnyű áthídalni azt, amikor az ember nagyon elkeseredett. Megmutatta a vámszedő. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Azt kérdezték a diákok az iskolába, hogy most Isten komolyan veszi, ha így imádkozunk? Isten pontosan olyan komolyan fogja venni, amilyen komolyan te elmondtad az imádságot. Ha te komolyan mondod neki, hogy Isten, légy irgalmas nekem nyomorultnak, akkor ő is komolyan veszi. Legyen áldott mindörökké azért, mert így bánik velünk, ilyen szeretettel, ilyen türelemmel. Amen.